ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ایک انسان کسی مجلس میں جاتا ہے، کسی تقریب میں جاتا ہے، کسی سے ملنے جاتا ہے، خاص طور سے کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے، تو اپنے جسم اور اپنے لباس کی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے جاتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، وہ اپنے جسم کو گندگی سے پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، پھر کسی سے ملنے جاتا ہے، پھر کسی تقریب میں، کسی جلسے میں، کسی ولیمے میں یا کسی بھی جگہ جاتا ہے تاکہ لوگوں سے ملے اور اچھے حال میں ملے. ایک دن انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ رب العالمین کے آگے انسان کی حاضری ہے، اس کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اور وہ ایک ایسا دن ہے جس میں انسان کی ساری زندگی کا محاسبہ ہونے والا ہے، اس سے اس کی زندگی کے اعمال کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کیا کیا، کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. اس دن کی پیشی کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے پاس پہنچے اور اپنی طہارت، اپنی پاکی کے اعتبار سے سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی گندگی جس سے انسان کو پاک ہونا چاہیے وہ شرک ہے. ایسی گندگی جس کے ساتھ اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے ملے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بڑی گندگی میں، جو کہ بطور سزا انسان کو ملے گی، جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا. دنیا میں جتنے سہارے تھے وہاں ٹوٹ جائیں گے، جن سے امیدیں دنیا میں باندھی تھی قیامت کے دن وہ ساری امیدیں جھوٹی ثابت ہوں گی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جنت ہمیشہ کے لیے حرام، جہنم ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ، اور خود نہیں کر سکتا تھا، کوئی اور سپورٹ کر لے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، کوئی مدد نہیں کرے گا. تو اس گندگی سے پاک ہو کر ہم کو جانا ہے تاکہ آخرت میں اللہ کے ہاں ایک انسان اونچا مقام پائے، ذلیل ہونے سے بچے، اور جنت میں، اللہ کی جنت میں جس میں نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایسی جنت جو انسان کے تصور سے اعلیٰ ہے، جو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، جہاں جو بھی ملے گا اس کو دنیا سے آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، اس کا توازن مقارنہ نہیں کر سکتے آپ اس کا. ایسی جنت ملے گی کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے توحید ہے. ایسی تعلیم کہ جس کا اقرار کیے بغیر ایک انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان بننا ہے، سب سے پہلا کام اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چاہے آدمی غسل کیا ہو یا نہیں کیا ہو، یہ چل جائے گا۔ چاہے وہ طہارت کی حالت میں نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر اس حال میں اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے تو ایسا آدمی اس گندگی سے، شرک کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پیشاب سے صاف نہیں ہوا ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ غسل نہیں کیا ہوا ہے، جنابت کی حالت میں ہے اور اس کے بدن پہ گندگی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے سامنے توحید آئے، اس کے سامنے حق آئے اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، تو اگرچہ جسمانی اعتبار سے وہ گندگی میں ملوث ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ اصل چیز انسان کی شرک سے طہارت ہے، باقی ساری پاکیاں بعد میں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بہت سارے مسلمان پاک صاف بہترین لباس، عطر، سرما، پھول، ہر چیز ہر اعتبار سے مزین ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرک کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ یہ وہ گندگی ہے کہ ظاہر میں چاہے کتنا بھی پاک صاف آدمی ہو، بہترین لباس ہو، صاف ستھرا، عطر لگایا ہوا ہو، پھولوں میں لدا ہوا جنازہ اس کا، لیکن دنیا سے جا رہا کیسا ہے؟ یہ ڈالنے والوں نے عطر ڈال دیا، لگانے والوں نے سرما لگا دیا، پھول سے قبر اس کی سجا دی، اس کے جنازے کو سجا دیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ایک دم اس کو اچھا بنا کے بھیجا، لیکن اندر اس کی کیا ہے؟ کیونکہ پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کمائی کتنی تھی، پھول کون سے لایا، عطر کون سا استعمال کیا، پہلا سوال یہ نہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربک، تیرا رب کون، تو مانگتا کس سے تھا، تیری تربیت کرنے والا کون تھا، تجھ کو رزق دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا، اولاد دینے والا، تیرے مسائل کا حل کرنے والا، زندگی کے تمام معاملات میں تیری مدد کرنے والا، تیری نگرانی کرنے والا، تجھ کو سب کچھ عطا کرنے والا، وہ کون؟ من ربک، کون مالک ہے تیرا، کس کو رب مانتا تھا، کس کو مالک مانتا تھا، کس کو معبود مانتا تھا؟ تو یہ ظاہری پاکی، ظاہری صفائی اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن کتنا بڑا طبقہ امت مسلمہ کا ہے کہ جو ظاہری پاکی کے باوجود شرک کی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ظاہر کی پاکی ہے اور افسوس تو اس پہ مزید افسوس در افسوس یہ ہے کہ کتنا بڑا طبقہ ہے جو باطنی گندگی کے ساتھ، شرک کے تلوث کے ساتھ، شرک میں ڈوبے ہونے کے ساتھ طہارت کا بھی اہتمام نہیں رکھ پاتا ہے۔ ظاہری پاکی بھی نہیں ہے، کہاں جا رہی امت اور کہاں ہیں بچانے والے؟ کون بچائے گا ان کو؟ کوئی نبی تو نہیں ہے ابھی، کوئی فرشتہ تو نہیں آنے والا ہے، کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے، تو کیسے بچایا جائے امت کو، اس گندگی سے کیسے نکالا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ ہر آدمی کے پاس اپنا حل ہے، امت کے مسائل ہیں۔ کوئی بولتا امت میں ایجوکیشن عام کرو، امت پڑھے گی لکھے گی، کھائے پیے گی، خوش رہے گی، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ ہیں بیچارے جو اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے۔ امت مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دنیوی فنون اور علوم کے اعتبار سے ترقی میں ہونا چاہیے۔ کسی کے ذہن میں سیاست ہے کہ اپنا اگر لیڈر رہے گا تو کام بنے گا، اس میدان میں گھسے ہوئے۔ کچھ بول رہے ہیں نہیں، انجن ملے گا تو ڈبے مل جائیں گے، حکومت قائم کرنا ہے، کچھ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا گول ہے، ہر ایک کا ایک دیکھنے کا زاویہ ہے، کوئی معاشیات میں، کوئی مسلمانوں کی تعلیم کے میدان میں، کوئی سیاسی میدان میں، کوئی کسی میدان میں لگا ہوا ہے، لیکن واقعی وہ میدان اور وہ چیز جس کی طرف دھیان دینا چاہیے، کتنے لوگ اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں؟ بلکہ دیکھا جائے تو بہت سارے وہ افراد جو واقعی امت کی دینی برائیوں کا احساس رکھتے ہیں اور یہ احساس رکھتے ہیں کہ واقعی اصل مسئلہ دین کے بگاڑ کا ہے، چلیے یہاں تک تو صحیح آئے کہ اصل بگاڑ دین کا بگاڑ ہے، وہ بھی جب دینی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تبلیغ و دعوت کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اس میں چوک جاتے ہیں کہ واقعی نقطہ کدھر ہے، کہاں انگلی رکھنا چاہیے، یہاں دکھ رہا ہے، ہاں یہیں دکھ رہا ہے، وہ بھی انگلی رکھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ بھی زخم کا علاج کرنے میں، چھوٹے زخم کا علاج کر لیتے ہیں، لیکن جو انٹرنل بلیڈنگ ہو رہا ہے اس کی طرف ان کا بھی دھیان نہیں جاتا ہے، جو زیادہ آدمی کے لیے ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ کوئی نماز پر کھڑا کر دیتا ہے، کوئی روزے پر کھڑا کر دیتا ہے امت کو، کوئی کچھ اور چیزیں ہیں اس پہ لگا دیتا ہے، جو واقعی اصل مرکز ہے، جو جہاں سے جہاز میں پانی آ رہا ہے، جہاں سے پانی آ رہا ہے اور جہاز ڈوب سکتا ہے، وہاں نگاہ کتنوں کی جاتی ہے، یہ بہت سوچنے کی چیز ہے، اور یہ خود یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان نے عوام کو بھی کتنے بڑے طبقے کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور عوام کے مصلحین میں سے کتنے ہیں جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ علاج کرنے والے، پیشنٹ تو بیمار ہے ہی ہے جسمانی طور پر، اور کتنے ڈاکٹر ہیں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں، ان کو سولوشن نہیں معلوم، اگر معلوم ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے دوا کون سی استعمال کرنا چاہیے، پہلے کون سا زخم بند کریں، پہلے کہاں علاج کریں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں اور ہماری جو پوری دعوت ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ نمبر ایک، امت سے شرک ختم ہو، یہ وہ گندگی ہے جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، اس گندگی سے امت کو پاک کیا جائے۔ دیکھیے، کفر اپنی جگہ گندگی ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے شرک تو کفر بھی تو ہے، لیکن کفر صریح انکار ہے، وہ دین کے نام پر نہیں کیا جاتا ہے، چلو کفر کریں گے دین کے نام پر، نہیں، لوگ شرک کرتے ہیں دین سمجھ کے، یہ ایک بڑی مصیبت ہے، امت میں افراد دین سمجھ کے شرک کر رہے ہیں۔ کفر تو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ قرآن کی باتوں کو عقل کی بنیاد پر رد کر دیتا ہے، حدیثوں کو رد کر دیتا ہے، دین کا انکار کرنے والے بھی ہیں، مسلمانوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے دین کا انکار کرتے ہیں، لیکن انکار صاف ہوتا ہے، وہ دین سمجھ کے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ دین سمجھ کے بے دینی میں مبتلا ہے، ایسی بے دینی جو ہمیشگی کی ہلاکت والی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہاں سے ہم علاج کی شروعات کریں؟ اپنی، دوسروں کی، رشتہ دار، دوست احباب، جو بھی لوگ ہیں، عوام، یہاں تک کہ خواص بھی بہت سارے ہیں۔ کیا اس کے لیے کیا جائے؟ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، امت میں شرک کیوں پھیلا، آج ہم اس کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں کرنے کی، لیکن کچھ باتیں ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کچھ باتیں ہیں جو کرنی چاہیے شرک کے علاج کے طور پر۔ سب سے پہلا نقطہ جہاں سے علاج شروع کیا جائے وہ یہ کہ علاج، سوال یہ کہ علاج کریں تو کون سا علاج؟ علاج وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، کیونکہ اس امت سے کی ابتدائی مرحلے میں آپ دیکھیں، صحابہ اسلام لانے سے پہلے عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پوری انسانی شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اس گندے ماحول کا علاج جس نے کیا ہے وہ بہتر طبیب ہے، وہ بیٹر ڈاکٹر ہے۔ جب تک کہ ہم، اور علاج کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فارمولا، کہاں سے آیا فارمولا؟ اللہ کی طرف سے دیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آج امت میں بھی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امت خرافات میں پڑی ہوئی ہے، رسم و رواج کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے، جو آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی، اور قصے کہانیوں کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے، اور بہت ساری دوسری قومیں ہیں ان کے رسم و رواج مسلمانوں میں آ چکے ہیں، اس کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے۔ تو پہلا نقطہ علاج کا یہ ہے کہ جو آدمی امت سے شرک مٹانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اس کے لیے مینول، جس کو آپ کہتے ہیں، جو ہمارے لیے مصدر ہے جہاں سے اس کے علاج کی دوا کا طریقہ آپ نکالیں، وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو بھی اور پیشنٹ کو بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں اتنا مواد ہے شرک کے رد میں کہ واقعی ایک انسان اگر قرآن سے جڑ جائے تو اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ شرک ہے، اصل بڑائی اللہ کے لیے ہے، کیا شرک ہے کیا نہیں ہے، عرب کے لوگوں کی بیماری کیا تھی، وہ کیا شرک کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ مکی صورتیں آپ دیکھیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے آدمی کی، کیا رد ہے شرک کا، کہ پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ پائے گا، ان پڑھ بھی آدمی سمجھ پائے گا۔ موٹی موٹی مثالوں کے ذریعے سے ان کی بے عقلی کی جو ہے مطلب حالت کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اتنا بڑا اللہ اس کو چھوڑ کے تم شرک میں پڑے ہوئے ہو، قرآن جا بجا ان کو تذکیر کرتا ہے۔ ایک آدمی کو اپنے عمل کے گھٹیا ہونے کا احساس ہوتا ہے جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کی سیرت جب آدمی پڑھتا ہے تو عرب کے لوگوں کا شرک اس کے سامنے آتا ہے، اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی آج بھی تو ویسے ہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا، کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے وہاں کے لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور ذرائع استعمال کرتے تھے۔ تو حدیثوں میں، سیرت میں آدمی عرب کے حالات کو دیکھتا ہے تو اپنے دور کے حالات سے اس کو میچ کر کے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی آج بھی یہی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، پھر ویسے اجنبی ہو جائے گا جیسے ابتدا میں تھا۔ امت دوسری قوموں کے راستے پر چلے گی، جیسا ان میں شرک آیا اس میں آئے گا۔ تو حدیثیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات انسان کو جگاتی ہیں، پچھلی قوموں کی بلائیں سامنے آتی ہیں، عرب میں برائیاں جو تھیں وہ سامنے آتی ہیں، قرآن کریم میں اس کی تردید ملتی ہے، شرک کے خلاف صاف ستھرا مواد ملتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا یہ پہلا حل ہے، کیونکہ سارے حل اس پر مبنی ہے۔ کتابی غلط لیا، آپ کو فون لگانا ہے، آپ لے رہے کوئی اور علاقے کی ڈائریکٹری، آپ کو کہاں ملنے والا ہے نمبر، اور جو بھی نمبر ملے گا غلط ہی لگے گا آپ کا۔ تو آپ صحیح کتاب سے، صحیح مصدر سے اگر حل تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو صحیح حل ملے گا، اور اس کے لیے بہترین مصدر کیا ہے، سورس آف نالج کیا ہے، قرآن و سنت سے پہلا حل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت تھامنے والوں کے لیے گمراہی سے نجات کی یقین دہانی کی ہے۔ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ہم کو دو چیزیں دی گئی ہیں، اور گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی کیا ہے، شرک ہے۔ تو ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کے لیے حفاظت کے طور پر ہمارے لیے کیا دیا گیا ہے، کتاب اللہ کی، قرآن، اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ حدیث امام حاکم نے روایت کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ نمبر دو، یہ جو حل تھا کتاب و سنت کی طرف رجوع، یہ عام طور سے اس طبقے کے لیے ہے جو خرافات میں پڑا ہوا ہے، جو قصے کہانیوں کی بنیاد پر دین پہ عمل کر رہا ہے، رسم و رواج کی بنیاد پر دین پر چل رہا ہے، اور ایسا ہے جو بالکل علم سے عاری ہے، علم سے کورا ہے، اس کو پکڑ کے قرآن و سنت سے جوڑنا۔ دوسرا ایک طبقہ ہے جو دینی طبقہ ہے، اس کی بلا کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن میں اپنے دل کی باتیں پڑھتا ہے۔ جیسے ایک آدمی آسمان کو ہرا چشمہ پہن کر دیکھے اور ہریالی کو نیلا چشمہ پہن کے دیکھے تو کیسا دکھے گا اس کو، جیسا چشمہ ہے ویسا دکھے گا، آسمان آج ہرا دکھائی دے رہا ہے۔ گھاس پوری نیلی ہوگی، کیا بات ہے؟ تو آدمی جیسا چشمہ پہنتا ہے اس کے رنگ میں دوسری چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علمی طبقہ، دینی طبقہ اکثر کس گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے؟ وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں سے اپنے مطلب کی باتیں اس کو دکھائی دینے لگتی، کیونکہ طلب اسی کی ہوتی ہے۔ آسمان میں آپ بادل کو دیکھو، آپ کو پھول دیکھنا ہے آپ کو پھول ملے گا، آپ کو شیر دیکھنا ہے شیر ملے گا، آپ کو گلدستہ دیکھنا ہے، آپ کو گاڑی دیکھنا ہے موٹر بھی ملے گی آپ کو، اور کسی کو راکٹ تلاش کرنا ہے راکٹ بھی ملے گا اس کو۔ بادل کو جیسا دل بولے ویسا دکھتا ہے بادل۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو طلب ہوتی ہے وہی اس کو دکھائی دیتا ہے قرآن و سنت میں۔ ڈھونڈنے پہ آ جائے آدمی تو بڑی سے بڑی بلا آپ کو قرآن میں مل سکتی ہے۔ یضل بہ کثیرن ویہدی بہ کثیرا، کیا آدمی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اب جو آدمی قرآن میں اپنے مطلب کی باتیں ڈھونڈے گا تو مرجعہ کو مرجعہ کی دلیل ملے گی، قدریہ کو قدریہ کی دلیل ملے گی، اور ہر قسم کے طبقے شیعہ کو شیعہ کی دلیل ملے گی، اور سب خرافات والوں کو ان کی دلیل ملے گی۔ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ قرآن و سنت کی عملی تطبیق کے لیے، پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے، صحیح فہم کے لیے، پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم رجوع کریں کس کی طرف؟ صحابہ کی طرف۔ کہ نبی کی تعظیم کرو، صلو علیہ وسلم تسلیما، قرآن میں ہے۔ دیکھیں صحابہ یا نبی سلام علیہ کا کرتے تھے کیا؟ نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ مطلب نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو امت کا پہلا طبقہ عمل اس پہ کرتا، اگر یہ عمل نہیں مل رہا ہے تو نہیں ہے۔ یہ قبروں سے ہوتا ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے، بچے ملتے ہیں اور جاب ملتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، لوگوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں صحابہ سب سے اچھی قبر کس کی؟ اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مسائل حل کرواتے تھے؟ نہیں۔ تو ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہے کہ یہ نہیں ہے دین میں، کہ صحابہ کی زندگی دیکھنے سے آپ کو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن سے ایک آدمی جو سمجھ رہا ہے وہ صحابہ کی زندگی میں نہیں مل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے سمجھنے میں یا تو غلطی، یا تو صحابہ کے سمجھنے میں غلطی ہے۔ اب اس میں بھی سمجھنے میں، چننے میں غلطی کر سکتا ہے آدمی، یا تو مجھ کو سمجھا یا تو صحابہ کو، یا تو میں غلط سمجھا یا تو صحابہ۔ اب اس میں چننا ہے کہ کیا صحیح ہے۔ تو اگر ایک آدمی واقعی یہ بات جانتا ہے کہ صحابہ کا فہم غلط نہیں ہے، عقیدے میں وہ غلط نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایمان کے سلسلے میں صحابہ کو پیمانہ بنایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اہل کتاب کے سلسلے میں یہود و نصارہ کو دعوت دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لے آئے ہو، تم صحابہ، جیسا تم ایمان لائے ہو، اگر یہ بھی ویسا ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، نہیں مانتے ہم، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھو کہ وہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ حق سے مختلف ہیں، حق سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اس میں اللہ نے بتایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ہدایت پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہودی اگر صحابہ کی طرح ایمان لے آئے تو ہدایت پر ہیں، تو سب کے لیے پیمانہ کون ہو گیا ہدایت کے لیے؟ صحابہ۔ تو کیا صحابہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ کیا صحابہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں؟ کیا صحابہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدد کے لیے آتے ہیں؟ کیا صحابہ یہ مانتے تھے، یہ مانتے تھے، یہ مانتے تھے؟ کیا صحابہ یہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یا آپ کی یا آپ کے صحابہ کی جو فوت شدہ ہیں، شہداء ہیں، ان کی قبروں پر جا کر مدد مانگیں، ان کی قبر کی مٹی لے کے بدن کو لگائیں تاکہ شفا ملے؟ کرتے تھے کیا؟ پھول رکھ کے اس کو پانی میں ڈبو کے پیتے تھے کیا؟ کڑے رکھ کے اس کو پہنتے تھے کیا؟ عرس مناتے تھے کیا؟ مدد میں ندیوں میں سمندروں میں جاتے تھے تو پکارتے تھے کیا؟ سارے شرک کا حل کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن، بعض وقت ہوتا ہے کہ علمی طبقہ جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے فہم کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی بجائے قرآن کی آیات کو اپنے فہم اور مطلوب کے مطابق بنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ قرآن میں ہے نا وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر وسیلہ چلو قبر پہ بابا کی، تو اب وسیلے کی آیت قرآن کے لیے اور بابا کو وہاں فٹ کر دیا، اولیاء کی صالحین کی قبروں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ تو بعض اوقات قرآن کی آیات احادیث کو زبردستی توڑ مروڑ کے علمی طبقہ گمراہ جب ہوتا ہے تو اس سے شرک اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کو سمجھا، صحابہ کو نہیں سمجھا؟ اس آیات سے صحابہ نے کیا سمجھا؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا؟ نہیں۔ تو جب فہم میں اختلاف ہو یا اس کی عملی تطبیق کرنا ہو، عمل کرنا ہو قرآن کی آیت پر، دیکھ لیں اس کا یہی واقعی مطلوب ہے کیا، یہی اس کا میننگ ہے کیا، صحابہ کی زندگی ہم کو بتا دے گی۔ دوسرا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ واقعی یہی مطلب صحابہ نے لیا تھا کیا، اگر نہیں تو اس سے اتنا تیزی سے دور بھاگیں جیسے آگ سے اور زلزلے میں گرتے ہوئی بلڈنگ سے بھاگتے ہیں، کیونکہ یقینی ہلاکت اس میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے دور میں کہا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ ایک کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں جب امت فرقوں میں بٹ جائے گی عقیدے اور عمل کی بنیاد پر تو سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، وہ ایک فرقہ وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہو۔ تو اس دور میں واقعی مسلمانوں میں فرقہ بندی اتنی زیادہ ہے کہ روز بروز اس میں اور اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں اور آنے والے ادوار میں اور ہر دور میں اس بات کی ضرورت رہے گی کہ ہم دین کے فہم کے لیے، قرآن و سنت پر عمل کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ دوسرا حل، دوسری بات یاد رکھنے کی ہے۔ نمبر تین، اسی علمی طبقے میں شرک کے آنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، کہ ایسی روایات پر اعتماد ہے جو معتبر نہیں ہے۔ حدیث پڑھ لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آدم علیہ السلام نے دیکھا جنت پہ، جنت میں عرش پر یا جہاں بھی لکھا ہوا دیکھا کہ آپ کا نام اللہ کے ساتھ میں ہے، تو آپ کے وسیلے سے دعا کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، میرے وسیلے سے دعا کرو اس لیے کہ میرا وسیلہ، میری جاہ، میرا مقام، مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، تو میرے مرتبے کے وسیلے سے دعا کرو، یا عقیق کی انگوٹھی جس نے پہن لی اس کا ہر کام بنے گا، بگڑے گا نہیں، یا جب تم زندوں سے عاجز ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ تو مردوں کے پیچھے چلے جاؤ۔ حدیث ہے اس طرح سے، جب تم زندوں سے عاجز ہو جاؤ تو پھر قبر والوں سے مانگو۔ سب سے مایوس ہو کر وہ ایک سخی کی قبر پر گیا، جب زندوں سے نا امید ہو جاؤ تو تم کیا کرو؟ قبر والوں کے پیچھے۔ اس طرح کی کئی حدیثیں عام ہیں، اور بہت سارے لوگ جو بیچارے واقعی دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کی جھولی میں اس طرح کی حدیثیں آ جاتی ہیں، اور ان کو شیطان اس دھوکے میں ڈالتا ہے، اب تو حدیث ہے نا، چلو ٹھیک ہے، باپ دادا کا رواج نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ کیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے، تو حدیث پر چل رہے ہیں ہم، اب اس کو جو نہیں مانے گا وہ بے دین۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی تحقیق کا مزاج امت میں نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی گندگی ہے۔ وداؤٹ فلٹر جو آدمی پانی پیے گا، خصوصاً وبا کے دور میں، بیمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیمار ہوگا۔ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ پانی دیکھو صحیح نہیں آ رہا ہے، کیا کرو؟ چھان کے گرم کر کے پیو، سارے جراثیم مرنا چاہیے، چھان کے پیو اس کو۔ پانی میں آپ کو چھننی سمجھ میں آتی ہے، روٹی میں آپ کو چھاننا سمجھ میں آتا ہے، آپ کو کوئی آدمی دے دے جوس گنے کا، چھانے نہیں، دن بھر کھانستے رہیں گے، چلائیں اس کو، اب ڈانٹے گا آدمی، چھان کے دینے نہیں آتا ہے تجھ کو، اور دین کا علم کس کو چھاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو غٹ غٹ پی لے پورا. صحیح حدیث، ضعیف حدیث، جھوٹی حدیث. جھوٹی ہوئی تو کیا ہوا؟ حدیث ہے نا. تو حدیث نبی کی محبت میں ایک صاحب بولنے لگے، ارے آپ کیا حدیث کو مانتے ہو؟ حدیث کو تو ہم مانتے ہیں، آپ تو صرف صحیح مانتے ہو، ہم تو ضعیف بھی مانتے ہیں. یہ لو. تو کل کو ایسا ہوگا، آپ تو سچے نبی کو مانتے ہیں، ہم جھوٹے کو بھی مانتے ہیں. مانو، کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. علم کی تحقیق ہونا چاہیے. امت میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے یہ علم کے بارے میں تحقیق نہ ہونا ہے. متن کی تحقیق نہیں، سند کی تحقیق نہیں، اور فہم کی تحقیق نہیں. اپنی طرف سے کچھ بھی ترجمہ آیات کا کر دیا، لوگ اسی کو پکڑ کے چل رہے ہیں. حدیث میں اپنی طرف سے ایک ٹکڑا جوڑ دیا. اب دیکھیے حدیث کیا ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں گے آنے دو، میرے امتی ہیں. اب فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کی بات کیا کیا تبدیلیاں کر دی. آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی لمن غیر بعدی، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی. اب بہت سارے دعات بیچارے جو بھی دنیا میں دعوت دے رہے ہیں، اب دعوت کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اس کی اس حدیث کو بدل کے کیسا پیش کرتے ہیں. قیامت کے دن ایسا ہوگا تو آپ کہیں گے دیکھو میرا دین مٹ رہا تھا، آپ کے دین مٹ رہا تھا، انہوں نے دین کی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی خدمت نہیں کی، دین کو مٹنے دیا، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. اور اپنی طرف سے بہت سارے لوگ کیا کیا اضافے اس میں کرتے ہیں. تو ایسی کئی باتیں ہیں جو حدیثوں میں اپنی طرف سے متن ملا دینا، یا حدیث معتبر نہیں ہے اس کو معتبر سمجھ کے لے لینا، یہ ساری خرافات ہیں جن کی وجہ سے شرک پھیلتا ہے. اس لیے نمبر 3 حل یہ ہے کہ علم کا تصفیہ کیا جائے. تصفیہ صفائی سے ہے، چھانا جائے معتبر غیر معتبر. اور یہ گندگی صحابہ ہی کے دور سے شروع ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے یا بہت سارے فرقے بنے، گمراہ ہوئے لوگ، تو انہوں نے دین میں اپنی طرف سے اضافے کیے. اس وقت صحابہ نے اس کا اہتمام کیا کہ ہر بات کو جانچ کر لیا جائے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا مشہور قول ہے جس کو علماء نے خاص طور سے حدیث کی تحقیق کے سلسلے میں جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. کیا قول ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، اب تم دیکھو تم دین کو کس سے لے رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ ہمارا سورس آف نالج صحیح ہونا چاہیے. کون سی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں معتبر ہے نہیں ہے؟ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی دلیل مل گئی معتبر ہے یا نہیں ہے؟ صرف نبی کا نام آ گیا کافی ہے؟ نہیں. آیت ہم نے پڑھی تو اس کا ترجمہ صحیح کتاب سے لیا گیا ہے کہ نہیں لیا گیا ہے؟ ترجمہ عربی کے مطابق ہے یا اپنی طرف سے بدلا گیا ہے؟ والذین جاءوا فینا لنهدینهم سبلنا، صوفی اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، مجاہدہ کرو، جھٹکے دو، جتنے جھٹکے آتے زور سے مارو، نفس کو توڑو. جو لوگ مسلمانوں کو سیاست میں لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں لے جا رہے ہیں، کچھ جنگوں کے لیے لے جانے بھگانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو پیش کر رہے ہیں، کوئی تھیلی باندھ کے چلو ہمارے ساتھ میں وہ لوگ بھی اپنے لیے پیش کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے حساب سے آیتیں پیش کر رہا ہے. تو واقعی اس کا یہ مطلب ہے یا نہیں ہے کہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ تو حدیث ہے، ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو تیسرا کام یہ ہے کہ علم کا تصفیہ کیا جائے. اسی لیے ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. اور آپ نے کہا تھا میرے بعد دجال کذاب آئیں گے، تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوں گی، خبردار ان سے بچ کر رہنا، کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے. تو علم کو تحقیق کے ساتھ لینا، اور خاص طور سے جو صلاحیت مند طبقہ ہے، جو ماہرین ہے، جو نقاد ہیں، جو فرق کر سکتے ہیں آتھینٹک اور ان آتھینٹک میں، ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایسا علم پیش کریں جو معتبر ہے، اور جو غیر معتبر لوگوں میں عام ہے اس کی تردید بھی کریں، بتائیں کہ یہ معتبر نہیں ہے. عجیب ماحول یہ ہے کہ جو دعوت کے میدان میں آ جاتے ہیں امت کی ترغیب کے لیے ترتیب دین کی بگاڑ دیتے ہیں. کہ کتاب لکھ دی امت کے لیے فضائل کے لیے، اس میں واقعات بھی لکھ دیے، اس میں ضعیف حدیثیں جھوٹی حدیثیں بھی لکھ دی، اور اس کی تحقیق جو علماء ماہرین نے جو اس میں دی تھی اس کو عربی میں لکھ دیا، ترجمے میں نہیں ڈالا ہو، تاکہ معلوم بھی نہیں پڑے کسی کو کہ واقعی حدیث معتبر نہیں ہے. اب قوم دوڑ رہی ہے اس کے اوپر، گھوڑے سے تیز دوڑ رہی ہے اس پہ. اب کوئی بتانے والا ہاتھ پکڑ کے بولے بھائی ذرا بیٹھو سنو، ہے نہیں سننا ہم کو کچھ بھی، اس کی پٹائی ہو جائے جو اصلاح کے لیے آئے. اتنے بڑے صاحب لکھے ہیں، کوئی غلط ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی عربی میں دیکھا کہا ہے کہ عربی، ہم کو اردو سے مطلب ہے. تو مانتا بھی نہیں آدمی. تو جو واقعی جو مصلحین ہیں بعض اوقات یہ مفسدین ہو جاتے ہیں. صحیح منہج کو فالو، ڈاکٹر اگر ڈاکٹری کے حساب سے علاج نہیں کرے گا، مٹھائی والے کی طرح علاج کرے گا تو کیا ہوگا؟ مصیبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مٹھائی کھلانے والا ڈاکٹر بن جائے اگر تو کیسا کرے گا؟ آؤ لڈو کھاؤ اچھے ہو جاؤ، پیڑے کھاؤ بچے ہوں گے، اس طرح سے کچھ بھی علاج کرنا شروع کرے ہوگا علاج. تو یہ مصیبت آج ہو گئی ہے. تو تیسرا کام یہ ہے کہ علمی ذخیرہ جو حدیثوں کا خاص طور سے ہمارے پاس ہے اس کا تصفیہ کیا جائے، بتایا جائے یہ معتبر ہے غیر معتبر، تاکہ آدمی اس سے باہر نکلے. نمبر چار، لوگوں میں اصل وجہ، بہت بڑی وجہ شرک کے پھیلنے کی کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے سب کی بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی ویسی نہیں آئی، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور جڑ ہے. یہ ایک آدمی کو بڑا مل گیا تو چھوٹے کی ضرورت رہتی نہیں رہتی، جب تک کہ واقعی اس کو ایکسس بڑے تک نہیں ہے اور بڑے کی بڑائی اس کو اتنی اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے، اویلیبلٹی اس کو معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ چھوٹوں میں وسیلوں میں کھویا رہتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اللہ تک کا ایکسس لوگوں کو بتایا نہیں، اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے بتا نہیں، ہمارے سٹاپ سے ہو کے گاڑی جاتی ہے، ڈائریکٹ گاڑی نہیں ہے، ہمارے تھرو جانا پڑتا ہے، اور یہی دین ہے. لوگوں نے اسے بتایا لوگوں کو، اور دیکھو یہ اتنے بڑے، یہ اللہ والے تھے اتنے بڑے، یہ فلاں بزرگ اتنے بڑے، یہ فلاں اتنے بڑے، یہ کچھ دیتے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی ڈالی، تو بہت پاپی ہے، تو اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے سامنے ٹھہرنے لائق ہے تو؟ تو پہلے بابا کے سامنے ٹھہرنے کی پریکٹس کر، پہلے یہاں ٹرین ہو پھر اللہ کے سامنے ٹھہر. لوگوں کو ایسے بتایا گیا کہ اللہ ٹھہرنے نہیں دیتا اپنے سامنے. بڑے صاحب کے پاس جا سکتے کیا؟ پہلے چھوٹے صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر بڑے صاحب کے پاس، یہاں سے پاس ہوا تو وہاں. تو لوگوں کے ذہن میں غلط مفاہیم دین کے ڈالے گئے ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اللہ اس سب اس کا اندر باہر آگا پیچھا ماضی مستقبل سب معلوم ہے اللہ کو، اور اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، بابا تک پہنچنا مشکل ہے، اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے، وہ قریب ہے، اسے کیا پہنچیں گے آپ اس تک؟ یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت اتنا عام کیا جائے کہ لوگوں کو لگے بھائی اللہ تک پہنچنا زیادہ ایزی ہے، ان تک پہنچنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے مٹھائی کے ڈبے لے جانے پڑتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے چادر کے نیچے جانا پڑتا ہے جہاں مجاور مل جاتا ہے، ارے تو کہاں سے آیا یہاں پہ، ادھر لاؤ. تو بابا کی موجودگی میں، بابا کی قبر پہ چادر میں گیا کہ نیچے سے مجاور صاحب آ گئے، ہاتھ اس کو ٹٹول رہے کہ کس کا ہاتھ ہے، بابا کا تو نہیں ہے، بابا کا ہاتھ نہیں ہے، وہ بابا کا نہیں، یہ بابو کا ہاتھ ہے، نیچے سے مانگتے. اور کتنے لوگ ہیں جو نیچے جاتے چادر میں باہر آئے ٹائم دے اور گھڑی کہاں گئی، کتنی دیر بابا کے ساتھ رہا دیکھنے کے لیے، باہر نکلا تو گھڑی کا، بابا تو نہیں لیتے، اللہ والے ایسا کام کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن اللہ والوں کے نام پہ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، کتنوں کی جیب کترتے ہیں، کتنوں کا دین برباد کرتے ہیں، کتنوں کی عزت خراب کرتے ہیں، کیا نہیں ہوتا ہے، خواتین ہو مرد ہو کتنے کیا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. تو اللہ تک پہنچنا آسان ہے، بندوں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، یہ بندوں کے سامنے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے اللہ کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی طرف سے تکلیف جب آئے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا کوئی ہو. اگر مان لیجئے ایک بزرگ ہیں اور اللہ ہے, اللہ چاہتا ہے بیمار ہو, بزرگ چاہتے ہیں کہ نہیں شفا اس کو, کس کی بات غالب آئے گی؟ تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ آپ اگر ادھر منانے کی بجائے ادھر مناتے اللہ کو, اے اللہ میرا مسئلے کو حل کر دے, کیوں اللہ حل نہیں کرے گا مسئلے کو؟ اللہ نے کیوں بتایا؟ اب یہ بتائیے آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی بجائے وسیلے تلاش کریں. اللہ کیوں بتا رہی ہے؟ قرآن کی آیات سے واقعی استفادے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آیت پڑھنے کے بعد سوچے اللہ مجھ کو یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہے, کہ میں اس کے الٹا مانوں. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف دے, اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے, تو ہم کو کس کی طرف بڑھنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف بڑھنا چاہیے. اس آیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بڑائی سامنے آئے, اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اور وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, اور اللہ اگر تجھ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ایسا نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کا اچھا ہو لیکن سٹاک میں اچھا ہی نہیں ہے, ایسا ہے نہیں. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, اللہ جس کا بھلا کرنا چاہے, اولاد نہیں بیوی بانجھ ہے, اولاد دے سکتا ہے اللہ تعالی, اللہ چاہے تو دے سکتا ہے. مریم ہے شوہر نہیں, اور سوال پوچھ رہی کیسے اولاد ہوگی مجھ کو شوہر نہیں ہے؟ قال كذلك, ایسے ہی بس. اللہ کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اور نیچرل لاز اور فزکس اور کیمسٹری کی پابندی اللہ کے لیے؟ اللہ دینا چاہے دے سکتا ہے. قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, ایسا کیسا ہوتا؟ ایسا ہوتا کب ہوتا؟ جب اللہ چاہے تب ہوتا. اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا. آگ بھی کبھی ٹھنڈی ہوتی کیا؟ خواب میں بھی نہیں ہوتی, لیکن اللہ چاہے تو ہوتی ہے. ایک بندے کو واقعی معلوم پڑے اللہ چاہے تو کچھ بھی ہوتا ہے, یہ پاور ہے اصل میں. یہ آدمی کے دل میں ایمان کا جذبہ آ جاتا ہے, واقعی اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. اللہ کی بڑائی قدرت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. دو, اللہ کی, ٹھیک ہے بابا اللہ بہت قدرت والا ہے لیکن ہم پاپی ہیں نا, تو اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں. تو بابا کو خوش کرو, بابا اللہ والے ہیں, ہم لوگ اللہ والے ہیں, ہم تو دنیا والے ہیں. بہت سارے ریس والے, جوئے والے, سرکس والے, جو بھی اس طرح کے جو گنڈا گردی, جرائم میں اور تمباکو بیڑی یہ وہ سب کرنے والے, ڈرگ ایڈکٹس اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ بابا کے بڑے چہیتے ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سال بھر اپنی گندگی میں رہتے ہیں, سال میں ایک آدھ بار بڑی چادر سونے کی, چاندی کی اور پھول والی چڑھا دیتے, بابا خوش. بابا کا کام ہے اب اللہ کو خوش کرنا, اپنا تھوڑی کام ہے وہ. اپنا کام خالی بابا کو ایک سال میں ایک بار خوش کر دینے کا, چادر چڑھا کے. اب بابا جانے اللہ جانے, یہ اللہ کو خوش کر سکتے ہم نہیں. کیوں؟ ہم بالکل فالٹی ہیں, ہم لوگوں کی نہیں چلنے والی اللہ کے پاس. یہ جو غلط فہمی لوگوں کو ہے کہ بابا لے لیتے ہم کو, اللہ نہیں لیتا ہم کو, یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اب بتائیے, ایک آدمی عقیدہ رکھے کہ بابا اتنے رحم دل ہیں کہ کیسا بھی پاپی, کیسا بھی ہو, برا گندا گھٹیا آدمی ہو, گناہ گار آدمی ایک دم سر سے پاؤں تک گناہ میں لت پت ہے, یہ اگر بابا کی خدمت میں حاضر ہو, بابا اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں, اللہ کے پاس سفارش کر, اللہ اس کو معاف کرتے ہیں. لیکن یہ اگر ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائے, اللہ نہیں لیتا, نہیں لیتا میں اس کو, یعنی اللہ کی رحمت اتنی نہیں ہے, بابا کی رحمت بہت زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط فہمی لوگوں کی دور کی جائے کہ اللہ سب سے زیادہ رحم والا ہے. بابا کے دل میں رحمت ڈالنے والا بھی اللہ ہے. بابا کو رحمت بھی معلوم نہیں تھی, کیا اللہ نے ڈالا ہے. اللہ کے ڈالنے سے ہی کسی کے دل میں رحمت آتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو رحمت کے 100 حصے کیے, 99 اپنے پاس رکھے, ایک حصہ زمین آسمان جو بھی مخلوق ہے ساری مخلوقات پر 1% حصہ بانٹ دیا سب پہ. یہی رحمت ہے جس کی وجہ سے ایک چوپایا اپنے بچے کو رونتا نہیں ہے, وہ ایک ٹکڑا ساری مخلوق پہ بٹا ہوا ہے, اور 99 کدھر ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, وہ سمجھانے کو بولا جا رہا ہے ہم کو, ورنہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی آپ میرے بندوں سے کہیے, اے میرے بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے, جو اپنے معاملے میں حد پار کر گئے, گناہوں میں پڑ گئے, الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ پہنچاؤ میسج میرا, جو مس انڈرسٹینڈنگ جو ہو چکی ہے اس کو دور کرو, اے نبی ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرو. اور اس کا خطاب کن سے؟ نیک لوگوں سے. یہ آیت کن لوگوں کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے. یہ گناہگاروں کے لیے آیت ہے, اللہ کا اسپیشل میسج گناہگاروں کے لیے. بابا نے کبھی بھیجا آپ کو میسج, ایس ایم ایس آیا کبھی کہ آؤ میں حل کروں گا؟ کبھی آیا؟ اللہ کا میسج آیا ہے گناہگاروں کے لیے, اللہ نے اہتمام سے بھیجا. اور کس کے ذریعے بھیجا؟ سب سے سچے کے ذریعے بھیجا, قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھیجا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ایک دو تین چار نہیں. اللہ وہ ہے کہ اگر معاف کرنے پر آئے اور بندہ واقعی اللہ سے مغفرت طلب کرے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ وہ ہے جو سارے سارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت رحم والا ہے. دو بار رحمت کا ذکر آیا ہے, ایک بطور فعل, ایک بطور صفت. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ کیسا ہے؟ بڑا رحم کرنے والا ہے. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہو, تو بندوں سے کہا جا رہا ہے نبی کے پاس جاؤ, اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, کیونکہ اللہ مغفرت کرتا ہے. یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ معاف کرتا ہے, اللہ مغفرت, اللہ بڑا رحم والا ہے, تم چلو تو صحیح اللہ کے پاس, جھکو تو صحیح اللہ کے آگے, مانگو تو صحیح اللہ سے, اللہ نہیں دے گا ایسے نہیں, دے گا اللہ, مانگو نا. لوگوں کو آمادہ کیا جائے, اللہ کی رحمت بتائی جائے ان کو. تین, اللہ کے سلسلے میں اللہ کے سمع و بصر, اس کی قدرت اللہ کی اور اللہ کا قرب لوگوں کو بتایا جائے. اللہ بہت دور ہے, اب اللہ تک جانے کے لیے بابا کے اسٹیشن سے جانا پڑے گا, بابا پہنچائیں گے اپنی آواز کتنا بھی پھینکو اوپر جاتی نہیں, جاتی جاتی جاتی واپس نہیں جاتی. یہ جو غلط فہمی ہے کہ کہاں اللہ اور کہاں ہم, تو یہ جو ہے یعنی اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں سمجھا, اس نے اللہ کا صحیح اس کو فہم اور اللہ کی صحیح معرفت اس کو نہیں ملی ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں بہت دور ہوں, مجھ تک پہنچانے کے لیے آواز کسی اچھے بابا کا کانٹیکٹ کرو, اور نمبر بھی سب کے آ رہے, ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندے جب میرے بارے میں, دیکھیں کس کے لیے آیت ہیں یہ, اسی لیے میں نے ابتدا میں کیا کہا, قرآن سے واقعی جڑ جائے بندہ تو شرک سے ٹوٹ جائے گا, شرک ٹھہر نہیں پاتا ہے. لیکن شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کا فیوز اڑا دیا. اب پنکھا بھی بند, لائٹ بھی گئی, اندھیرے میں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا, گرمی سے جان گھبرا لی. قرآن سنت سے ٹوٹ گیا, گیا کام سے. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کہیے میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ إِذَا دَعَانَ, جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. جب بھی, صبح 10 بجے, رات میں 3 بجے, کب؟ جب بھی پکارے, اردو میں, انگلش میں, کنڑ میں, ملیالم میں, فرینچ میں, کون سی لینگویج میں؟ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بابا کو دنیا میں جب تھے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی تھی. بابا سم ون کیم فرام امریکہ, اچھا بابا کو ٹرانسلیٹر لگ رہا ہے وہاں پہ. جیسی بابا قبر میں گئے بائی ڈیفالٹ ان کو ساری لینگویجز آتی ہے, اب وہ اس کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. کیسے ایسا؟ کیسے ساری زبانیں سمجھ میں آ رہی, اردو میں, ہندی میں, مراٹھی میں, انگلش میں, کنڑ میں, جو زبان میں پکارا بابا کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. آپ کو کوئی زبان کا پرابلم نہیں, دنیا میں تھا, وفات کے بعد اتنے پاورفل ہو گئے کہ ساری زبانیں آ رہی. کون سی قرآن میں, قرآن میں, حدیث میں, کہاں ہی کہاں ہی. تو یہ ساری خرافات ہیں جو مسلمانوں میں عام ہیں. اللہ تعالیٰ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی پکارنے والا پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا اللہ نے, کوئی کنڈیشنز نہیں بتائی اللہ نے. پکارنے والا عموم ہے اس میں, جو بھی پکارنے والا اللہ کو جب بھی پکارے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تو ایمان والوں کو بھی چاہیے, میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار کو بھی سنیں, میری بات کو بھی سنیں جو اللہ نے بتائی ہے, میری تعلیمات پر بھی دھیان دیں, مجھ پر ایمان رکھیں, مجھ پر بھروسہ رکھیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ صحیح راہ پائیں. تو چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے. اسی لیے آپ دیکھیں ابتدائی مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے, رب کی بڑائی بیان کی جائے. اتنا ہم نے سب بابا بزرگ اللہ والے ان کی اتنی بڑائی ہو گئی کہ پبلک کے سامنے قرآن کی آیتیں سنائیں گے تو ان کو حرکت پیدا نہیں ہوتی. اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, اللہ کی عظمت بیان کی جائے. نمبر پانچ, اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو شرک اور وسائل شرک سے آگاہ کریں. پبلک کو نہیں سمجھتا ہے, بعض اوقات وہ شرک کرتی لیکن سمجھتا نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. معاذ ابن جبل گئے, یمن گئے, واپس لوٹے تو آنے کے بعد میں سجدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھیے آپ سجدہ کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کو نہیں معلوم کیا ہے. آپ نے کہا اللہ کے رسول نے منع کیا ان کو, کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے. تو بعض اوقات ایک سمجھدار آدمی بھی نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہوتا ہے. کسی نے شعر کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں, وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے. آپ نے کہا مت کہا, ایسا جو پہلے بولتی تھی وہی بول, اب یہ مت بول. کسی نے تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, آپ نے کہا مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا تو نے. تو بعض اوقات ایک ایمان والا بھی عام آدمی ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ ایک شرکی عمل کرتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہوتا, اس کو کافر نہیں بنائیں گے ہم. لیکن علماء کا کام ہے کہ ایسی جو چیزیں مسلمانوں میں دیکھتے ہوں جو فی نفسی ہی شرک ہو یا شرک کا ذریعہ ہو, شرک تک پہنچانے والا ہو, تو فوراً وہ اس کے نگہباں ہو جائیں, وہ دربان بن کے اس گیٹ کو بند کر دیں. یہ علماء کا کام ہے, لوگوں کو بتایا جائے شرک کیا ہے کیا نہیں ہے. آج آپ امت کی اکثریت کا حال دیکھیں گے, آپ پوچھئے, آپ ایک لوگوں کا امتحان لیں, بھیڑ کھڑی ہو گھر میں جا کے شروعات کیجئے اس کی, سیمپل سٹیٹسٹکس کے طور پر آپ اس کو دیکھیں. آپ پوچھو کسی سے بھی شرک کس کو بولتے ہیں بتاؤ, بولے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا, بتوں کی عبادت کرنا, دو اللہ ماننا, وغیرہ وغیرہ آپ کو ڈیفینیشنز ملیں گی. اکثریت کی جو ڈیفینیشن شرک کی ہے اس میں سے اکثر وہ شرک نکل جاتا ہے جو واقعی جس میں امت مبتلا ہے. لوگوں کو ابھی تک کے شرک کی واقعی ڈیفینیشن بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں, صفات میں, اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا, ساری چیزوں میں نہیں کسی ایک میں بھی شرک کیا تو شرک ہو جاتا ہے. کوئی یہ مانے کہ اللہ کی طرح فلاں بزرگ ہیں, کہیں سے بھی پکارو, یا غوث المدد, یا علی مشکل کشا, فلاں فلاں فلاں جن کو پکارتا ہے وہ برابر سنتے ہیں کسی بھی لینگویج میں, کیا اللہ کی صفت نہیں ہے؟ اس نے اللہ کی صفت میں شریک کر دیا. نذر اللہ کے لیے کرنا چاہیے، قربانی اللہ کے لیے کرنا چاہیے، فصلی لربک وانحر. اب یہ کسی اور کے نام کی نظر کر رہا ہے، کسی اور کے نام سے قربانی کر رہا ہے، شرک ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے تو بزرگ کو خوش کرنے کے لیے ہے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں اللہ کی ذات میں، صفات میں، فلاں بزرگ ہیں اولاد دیتے ہیں، اس لیے کئی لوگ کیا ہیں وہ اولیاء کے نام سے رکھتے ہیں، فلاں بخش، فلاں بخش، تو وہ ولی کا نام ہوتا ہے اور اس کا بخش بیٹا ہے، اس کی اولاد ہوئی کیونکہ ان کے یہاں جانے سے اولاد ملی ہے، تو ان کا نام رکھا جاتا ہے، پیر بخش، ولی بخش. تو یہ جو ہے لوگ، بہت سارے لوگ شرک جانتے نہیں، عوام کو علماء بتائیں شرک کیا ہے، شرک کھول کے رکھ دیں ایسا کہ واقعی جب بھی ایسا کوئی عمل کوئی ایک آدمی بھی دوسرے میں دیکھے فوراً روکے، بابا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. یہ کتنے مسلمان ہیں اخبار کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر آج آپ کا کام بنے گا، نام بنے گا، دام بڑھے گا، جو بھی ہے سوچتے کہ آج ہوگا، آپ کے ستارے گردش میں ہیں، برابر بہت بہت گردش میں، کچھ سولوشن ہے کہ نہیں، نیچے فٹ ٹوٹ میں کچھ ہے کیا، وہاں پہ گردش سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. کتنے لوگ مانتے ہیں کہ 12 کیٹیگریز ہیں، 13ویں کے لیے جگہ نہیں ہے کہ 13 ڈینجر ہوتا ہے نا، تو 12 کیٹیگریز ہیں، اس کے حساب سے پلانٹری تقسیم ہے، کون سی ڈیٹ میں آپ پیدا ہو گئے، آپ کا چین چیک ہو گیا، مطلب آپ کا فائنل ہو گیا کیا ہونے والا ہے. اب سوچئے کتنی جہالت ہے، جڑوا بھائی ہیں، ایک پاس ہوا دوسرا فیل ہوا، آپ کا کام بنے گا، اس کا کدھر بنا، دونوں ایک ہی ڈیٹ کو پیدا ہوئے نا، دونوں کے ستارے ایک ہی ہیں نا، ابھی اس کا ستارہ کیوں ناراض ہوا اس سے، یہ کیوں فیل ہوا، دونوں سیم نہیں ہوتے ہیں. وہ تو یہ ڈیٹ سے یہ ڈیٹ میں پیدا ہوا، اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اس کی یہ صفات ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ آئیں گے، کائے کا چڑھاؤ اتار آ رہے ہیں، اس کے بھائی الگ چل رہا ہے، یہ الگ چل رہا ہے، کیوں جھوٹ لوگ سوچتے نہیں اس کے اوپر. لوگوں کو بتایا جائے یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا ہم پتھروں کے اوپر اپنی زندگی کے حل اور مسائل کے اعتبار سے اعتماد کر رہے ہیں کہ آپ کا چاند ادھر ہے، آپ کا ستارہ ادھر ہے، آپ کی تقدیر بدلے گی. یہ عقل کا زوال ہے، اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس میں، آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے لوگ اس میں مبتلا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے گزر جب ہوا تو دیکھا مشرکین کا ایک پیڑ ہے جس کا نام ذات و انوات تھا. صحابہ نے دیکھا اس کو، کہا اللہ کے رسول ہم کو بھی ایسا ایک ذات و انوات بنائیے جیسے ان کے لیے ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر، ایک روایت میں آپ نے کہا سبحان اللہ. آپ نے کہا یہی وہ طریقہ ہے، یہ ایسا قول ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود ہیں. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑی جاہل قوم ہو، تم بڑی جاہل قوم ہو، کیونکہ جہالت کا مطالبہ کر رہے ہو، ایسا مطالبہ کر رہے ہو جو جہالت ہے. تو قوم کو بعض اوقات معلوم نہیں رہتا کیا مانگ رہے ہیں، قوم کو بعض اوقات معلوم نہیں رہتا کیا کر رہے ہیں. کسی کو بہت محبت آ گئی، مسجد کی چوکٹ پہ سر رکھ کے چومنا شروع کر دے گا، بہت محبت ہے. اب دیکھیں جو عمرے اور حج کے لیے جاتے کیا نہیں کرتے ہو، کھمبے بھی چوم رہے وہاں پہ، لائٹ کے کھمبے بھی چومیں گے، میرے نبی کا شہر مدینہ ہے، مٹی اٹھا کے کھا لے گا وہ، مٹی تو مٹی، پیٹ میں جا کے کچھ بھی ہو، مدینہ کی مٹی آپ زندگی بھر کے لیے سیکیور ہو گئے، کچھ بھی کرتے ہیں، وہاں سے مٹی اٹھا کے لاتے ڈبے میں، یہاں پہ پھر پانی میں ملا کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کرتے، اس کا مدینہ ہو گیا پورا گھر. کیا ہے کتنے لوگ جہل، مدینہ کی کھجورے اس کا بیج کہاں ڈالوں، ارے کہاں ڈالے گا تو، کہاں ڈالے، بیج نیچے نہیں گرنا چاہیے، مدینہ کی کھجور کا بیج زمین پہ گرنا نہیں چاہیے، اتنا تقدس. ایسی کئی چیزیں ہیں جو مسلمان مبتلا، نبی کے دین کا کیا حال ہے، نبی کی باتوں کی کتنی عظمت ہے، عمل کہاں ہے زندگی، نماز چھوڑ رہا ہے لیکن مدینے کے کھجور کا بیج کہیں گر، نماز کہاں جا رہی تیری، نماز زندگی سے نکال دیا چلے گا لیکن بیج کہاں رکھوں مدینے کا، بیج کا کتنا کیا ویلیو وانٹیڈ ہو گیا اس کے، کیا اس کی اہمیت ہے بیج کی. یہ غلو ہے امت کے اندر کہ کئی خرافات میں مسلمان مبتلا ہو جاتے ہیں. اس سے نکالنے کے لیے بتانے والے ہونا چاہیے. آپ کیسا معلوم, آپ کے بچے کو معلوم کیسا پڑے گا دایاں ہاتھ کون سا ہے بایاں کون سا ہے, کس سے کھاتے ہیں کس سے گندگی صاف کرتے ہیں, کیسا معلوم پڑتا ہے؟ ماں باپ بتاتے ہیں اس کو. تو علماء کا کام ہے لوگوں کو بتایا جائے یہ شرک ہے, یہ توحید ہے, یہ گندگی ہے, یہ اچھائی ہے, یہ راستہ شرک کا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جو واقعہ میں نے ذکر کیا جو ذات و انواد کا تھا, اس کو ابن ابی عاصم وغیرہ نے, امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. نمبر 6, شرک کے امت سے خاتمے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے, ایک چیز یہ بھی ہے کہ مظاہر شرک کا خاتمہ کیا جائے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جو مسلمانوں میں حکام ہی کر سکتے ہیں, جو اتھارٹی رکھتے ہیں, جو سیاسی طاقت رکھتے ہیں, جو مسلمانوں کے مثلا خلیفہ ہے, گورنر ہے, اس طرح کے لوگ کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے. یعنی ایسی جگہیں جہاں شرک ہوتا ہے ان جگہوں کو مٹایا جائے. ایسی چیزیں ہم گھر کی حد تک بھی کر سکتے ہیں, ایسی چیزیں جو شرکیاں ہوں ان کو مٹایا جائے. مثلا ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں قال علی علی علی ابن ابی طالب, مجھ سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو ایک ایسے کام کے لیے بھیجوں جس پر مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, ایک کام پہ تجھ کو بھیجتا ہوں. وہ ایسا کام ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا. وہ کام کیا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمست, کہ کوئی بھی تصویر تو دیکھے, مورتی تو دیکھے تو اس کو مٹا دے, جو بھی تصویر تو دیکھے اس کو تو مٹا دے. ولا قبرا مشرفا الا سويتا, کوئی بھی اونچی قبر تو دیکھے اس کو زمین کے برابر کر دے. اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ اتھارٹی والے کا ہے. کوئی بھی آدمی آ کے ایمان کا جوش آ کے شروع کر دیا, ساری قوم کے لیے مصیبت بن جائے گا, فساد کا ذریعہ بنے گا. جو اتھارٹی والے ہیں ان کا کام ہے کہ کوئی پیڑ ہے مثلا, مسلمان ناڑے باندھ رہے ہیں اس کے, کیوں؟ اولاد ہونے کے لیے. اب پیڑ سے کبھی اولاد ہوئی ہے؟ پیڑ کو ناڑا باندھ کے اولاد ہوگی؟ کل کو کوئی سائیکل کو باندھ دے گا؟ کیوں, سائیکل سے نہیں ہو سکتی؟ تو پیڑ تو چل بھی نہیں سکتا ہے, سائیکل تو چل سکتی ہے کم سے کم, اور بریک بھی اس کو ہوتا ہے, پیڑ کو تو بریک بھی نہیں ہے, اس کو پیڈل بھی ہے, اس کو پیڈل کہاں. کوئی آدمی کیوں پیڑ کو ناڑا باندھے؟ لوگ پیڑ کو ناڑا باندھتے ہیں اولاد کے لیے, کیا ہے مطلب, اس کا کوئی رشتہ ہے؟ اب بعض اوقات پیڑ وہ ہوتا ہے جس کو پھل بھی نہیں ہوتا ہے, کم سے کم یہ تو کوئی سوچے گا کہ پھل کھا کے اولاد ہوگی. پھل والا پیڑ بھی نہیں ہے, برگد کا پیڑ ہے, ایسا پیڑ جس کا کوئی کھاتا نہیں کچھ. تو ایسے جتنے پیڑ یا جو بھی پتھر یا جو بھی اس طرح کی علامات ہیں, ان کو کیا کر دیا جائے؟ زمین سے صاف کر دیا جائے. تصویریں, لوگ تصویروں کو پوج رہے ہیں, تصویر نکال دی جائے. لیکن کون کر سکتا ہے یہ؟ یہ پیپل آف اتھارٹی جس کو آپ کہتے ہیں, یہ ملک کے وہ لوگ جس کے پاس سیاسی اور حکومت کی طاقت ہوتی ہے, یہ ان کا کام ہوتا ہے اس کو کرنا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجا. آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ میں تھے, کیا مکہ سے بت نکالے؟ نہیں نکالے. کیوں؟ آپ نکال دیتے اور لا کے رکھ دیتے, لیکن جب آپ کے پاس سیاسی طاقت آ گئی, جب فتح مکہ ہو گیا, تو آپ نے خود مکہ میں جا کر مسجد حرام کو سارے بتوں سے اور تصویروں سے پاک کر دیا. کب؟ جب سیاسی طاقت آ گئی. تو جب مسلمانوں کے پاس, اہل حق کے پاس سیاسی طاقت ہو, تو ایسی صورت میں وہ اس طرح کی چیزوں کو دور کر دے. اور اپنے یعنی دائرے میں, آدمی گھر والوں میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی قریبی ہے, کوئی ماتحت ہے, کوئی بچہ ہے, دیکھا اس کے گلے میں ریچھ کے دانت لگے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا, ریچھ والا سال میں ایک ٹرپ اس کی ہوتی ہے, آتا ہے ڈگ ڈگی بچا کے ریچھ ناچتا ہے, اس کے بعد میں اینڈ میں کیا ہوتا ہے, اس کے بال توڑ کے تعویذ میں ڈالتے ہیں. عورتیں گھر سے باہر جاگ کے دیکھتی ہیں, ایک مجھ کو بھی لیا. کیوں؟ گڈو رات میں ڈر کے اٹھتا ہے, تو ریچھ کے بال گلے میں ڈالیں گے نہیں ڈرے گا. ریچھ کے بال جو ہیں اس میں پڑیا میں ڈال کے, اس کی ڈبی میں ڈال کے, اس کو دانت ہوتے ہیں اسے, اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اب گڈو کے خواب سب سیکیور ہو گئے, وائرس لگا دیا اس کے لیے, اینٹی وائرس, اب شیطان کچھ نہیں آئے گا خواب میں. کیا ہے؟ کیا عقل ہے کہ نہیں انسان کو؟ افلا تعقلون, لوگ کہاں جا رہے ہیں, مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ریش ناچ رہا ہے, وہ ریش کے جیسا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ انسان کے گلے میں ریش کے بال, گھروں کے چوکٹ پہ گھوڑے کی نال, گھوڑے کی نال گھر پہ لگائی ہوئی ہے, گھوڑے کے جیسا نہیں بنے گی تو کیا بنیں گے سب؟ آپ بتائیے جانوروں سے اتنا لگاؤ کیوں؟ بچہ بولتا نہیں ہے, طوطے شاہ بابا کے یہاں گئے, وہاں طوطے کا جھوٹا اس کو کھلا رہے ہیں, طوطے کا جھوٹا کھانے سے بات کرے گا, یہ بہت بات کر رہا ہے, ابھی کیا بات کرے گا؟ یعنی یہ آدمی عقل سے بھی کام نہیں لیتا ہے. ایسے شرک کے سارے مظاہر کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کی آپ سے, آپ نے اس میں سے, راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے 9 سے بیعت کی لیکن ایک سے نہیں کی. پوچھا گیا کہ آپ نے 9 سے بیعت لی, آپ حاکم تھے مسلمانوں کے, یہ پیری مریدی کی بیعت نہیں ہے, یہ حاکم کی بیعت ہے, تو آپ نے 9 سے بیعت لی لیکن ایک سے نہیں کی. لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا آپ نے کیا؟ آپ نے کہا اس کے گلے میں تمیمہ ہے, آدمی نے یا خود آپ نے ہاتھ ڈال کے توڑا اس کو, نکالا اس کو, پھر آپ نے اس سے بیعت لی. تو اتنے جتنے بھی مظاہر ہیں شرک کے, چاہے وہ تعویذ ہو, کڑے ہوں, پھندے ہوں, دھاگے ہوں, یا گھروں میں تصویریں ہوں, بہت سارے لوگ گھروں میں بابا کی تصویر ہوتی ہے, کبھی کسی کے گھر میں براق کی تصویر ہوتی ہے, گھوڑا پر عورت کا منہ اور سر پہ قوالی کی ٹوپی, کون ہے یہ براق ہے؟ یہ گویا کہ یہ بھی معراج میں تھا مسجد اقصا میں, اس کو کیسے معلوم پڑا ایسی براق؟ حضرت حسین کا گھوڑا, اس کی تصویر ہوتی ہے, خون ٹپک رہا ہے اس سے, اس کے اوپر ایک جھنڈا چھتری ہے, ایسی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہیں, نالین کی جو ہے تصویر ہوتی ہے جوتیوں کی, بعض لوگوں کی دکانوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, 1 2 3 5 4 نمبر معلوم نہیں کون سا فون نمبر ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, یہودی اس طرح سے عدد, یہ جو بھی کمپلیکس سسٹم وہ مانتے ہیں کہ تورات میں ایسا ہے, یہ نمبر نمبر نمبر نمبر ایسا ہوتے ہیں, اس طرح کا کوڈ وہ لوگ مانتے ہیں, اسلام میں نہیں ہے, صحابہ کو آپ نے نہیں سکھایا اس طرح سے. تو جتنے بھی اس طرح سے شرکیہ مظاہر ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کو نکالا جائے, جس کی جہاں تک کی طاقت ہو اس کو ختم کریں. نمبر 7, بڑی بڑی جو شخصیات ہیں, بزرگان دین ہیں, انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, رسل ہیں, ان کے بارے میں لوگوں میں جو غلو پایا جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے, کہ ان کی عظمت بیان کی جائے لیکن عظمت کے ساتھ ساتھ ان کے یعنی بندے ہونے کا بھی اظہار کیا جائے. بعض اوقات اولیاء کی عظمت, انبیاء کی عظمت بتانے میں آدمی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ سے نگاہ ہٹ کے بندوں ہی پہ نگاہ اٹک جاتی ہے, آدمی انہی سے چاہنے لگتا ہے. تو بتایا جائے کہ یہ محتاج تھے, ان کی ابدیت کو بتایا جائے ان کی شان میں گستاخی سے بچتے ہوئے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا, اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم بس ایک رسول تھے, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, وامہ صدیقہ, ان کی ماں ایک پاک باز خاتون تھیں, کانا یاکلان الطعام, دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے, دونوں کھانے کے محتاج تھے. اللہ نے ان کے کھانا کھانے کو ذکر کیا تاکہ یہ بتایا جائے یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں, اللہ کھاتا نہیں ہے, وہ یطعم ولا یطعم, وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا ہے. تو اللہ میں بندے میں فرق ہے, ان کے سامنے بندوں کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. دیکھو زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن سورہ مریم آپ پڑھیے, سورہ آل عمران پڑھیے, چپکے چپکے اللہ سے مانگ رہے ہیں, ہنالک دعا زکریا ربہ, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھ کو نیک اولاد دے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, میری بیوی بانجھ ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اے اللہ اولاد دے دے. لوگوں کے سامنے بتا, دیکھو یہ اولاد نہیں دے سکتے ہیں, دے سکتے تو اپنی بیوی کو دیتے, اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے اتنے بڑے نبی, دوسرے کس کو دے سکتے ہیں؟ ان کی ابدیت, ان کی محدودیت بتائی جائے لیکن انداز ایسا ہو کہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہو, بیلنس رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے, سواری پر ٹھوکر لگ کے آپ گرے, زخمی ہوئے, آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی. اگر آپ کو واقعی معلوم ہوتا کہ ٹھوکر لگنے والی نہیں بیٹھتے, یا بیٹھتے ٹھوکر نہیں لگتی, یا ٹھوکر لگتی آپ علاج کر لیتے, کوئی ضرورت نہیں تھی, آپ کو لگتا ہی نہیں کچھ, تکلیف پہنچتی نہیں. آپ بیمار ہوئے, صحابی نے ہاتھ لگایا, دیکھا اتنا بخار, آپ نے کہا ہاں ہم کو دوہرا بخار ہوتا ہے عام امتی کے مقابلے میں. آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کا بچہ دم توڑ رہا ہے, بیٹی نے آپ بلایا, کہا صبر کرو, کہا آئیے آپ کو اللہ کا واسطہ, آپ کو آنا پڑے گا. آپ کو بلایا, اللہ کی خاطر آئیے, آنا ہی پڑے گا, قسم دے کے بلایا, اللہ کی قسم دے کے بلایا. آپ گئے, دیکھا گود میں بچہ رکھا ہوا آپ کے, دم توڑ رہا ہے, سسکیا لے رہا ہے, آخری وقت ہے, آپ رو رہے ہیں. صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ رحمت ہے اللہ کی جو اللہ نے دلوں میں پیدا کی ہے. تو آپ رو رہے ہیں, بچی بیٹی کا بچہ ہے, دم توڑ رہا ہے گود میں آپ کے, لیکن آپ بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے ہیں, آپ نہیں بچا سکتے ہیں. تو محدودیت ایک ہے, بڑی سے بڑی شخصیت کی محدودیتیں ہیں, ان کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو آدمی ان کو معبود بنا لیتا ہے. انبیاء, اولیاء, صالحین کے بارے میں بتایا جائے یہ بہت بڑے تھے, ان کی بڑائی بیان کی جائے, عظمت بڑائی کی اس کی بیان کی جائے ان کی, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے کہ جتنا بھی ہو آخر میں کیا تھے؟ اللہ کے بندے. ان کی حدود بتائی جائے تاکہ کوئی ان کو معبود نہ سمجھ لے, اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ کا بدل ان کو نہ بنا لے, انہی سے مانگنے لگے, انہی سے مسائل حل کرنے لگے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بتایا جائے ان کو. موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے جب سارے جادوگروں نے رسیاں ڈالی, اللہ نے مدد کی, اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرو مت, ڈالو اپنا عصا, تم ہی غالب رہو گے. اللہ نے مدد کی ان کی, ان کے لیے راستہ بنایا دریا میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں. ابو بکر صدیق نے کہا تو آپ نے کیا کہا؟ اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ہے. تو آپ احد کی جنگ میں آپ کے دانت ٹوٹ گئے, آپ کو تکلیف ہوئی, نقصان ہوا آپ کو, آپ اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے پائے چاہنے کے باوجود, اپنے بیٹے قاسم کو آپ, ابراہیم کو آپ بچا نہیں سکے چاہنے کے باوجود, اپنی بیٹیوں کا طلاق آپ بچا نہیں سکے, آپ کتنے لوگ تھے آپ کے دشمن, آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکے. نہیں, بندے ہیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو یہ جو شخصیت پرستی لوگوں میں آتی ہے اس کو ختم کیا جائے. نمبر آٹھ, مسائل کے جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نکالنے کے لیے شرعی حل بھی بتایا جائے. جنتر منتر لوگ کر رہے ہیں, شرکیہ چیزیں کر رہے ہیں, ان کو بتایا جائے دیکھو یہ دعا حدیث میں آئی ہے, یہ طریقہ علاج کا ہے, یہ حل ہے بیماری سے بچنے کا. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی, آپ نے کہا ما من عبد مسلم یعود مریضا, جو بھی مسلمان کسی مریض کے پاس جاتا ہے عیادت کے لیے, لم یحضر اجلہ, جس کی موت نہ آئی ہو, موت آ گئی تو آگے پیچھے نہیں ہونے والی ہو, موت نہیں آئی ہے, فیقول سبع مرات, سات بار اگر وہ یہ دعا پڑھ لے, کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اتنی چھوٹی دعا ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, میں اس اللہ سے مانگتا ہوں, سوال کرتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے, بڑا عظیم ہے, جو عظمت والے رب کا عرش کا رب ہے, عظمت والے عرش کا بھی رب ہے, میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو شفا دے دے. سات بار اگر کسی بیمار کے پاس یہ پڑھ لے, آپ فرماتے ہیں اگر اس کی موت نہیں آئی ہے تو آپ فرماتے ہیں الا عوفیا, اللہ اس کو ضرور عافیت دے گا. شارٹ کٹ, اس کے لیے جھاڑ جھنکاڑ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گلے میں تعویذ یوں فلاں چیز کچھ ضرورت نہیں ہے, پل کے نیچے جا کے کالا بکرا ذبح کرو اور فلاں لمبو کاٹ کے وہاں پہ لیمون لٹکاؤ, کچھ ضرورت نہیں ہے. ایسی کئی دعائیں ہیں, اذهب الباس رب الناس اشفی انت وانت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, کتنا کچھ نہیں, سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے, اس سے علاج کر سکتے ہیں, قل اعوذ بالفلق ہے, قل اعوذ بالناس ہے. تو لوگوں کو واقعی جو ہے جو شرکیات میں پڑتے ہیں, تعویذ گنڈے اور بہت کچھ کرتے ہیں, ان کو بتایا جائے اسلام میں بیماری کے لیے, مسائل کے حل کے لیے یہ حل ہے, یہ دعا ہے, یہ علاج ہے, یہ طریقہ اس کا ہے. یہ بھی ایک طریقہ, یہ ترمذی کی روایت ہی جو میں نے ذکر کی ہے. 9, لوگوں کو دعا کی تعلیم دی جائے, دعا بھی ایک حل ہے. لوگوں کو اللہ سے مانگنے والا بنایا جائے, سب سے مانگا ٹھیک, اب اللہ سے مانگ, ڈاکٹر بھی اینڈ میں کیا بولتا ہے, اب اوپر والا ہی بچا سکتا ہے, تو پھر آپ کے پاس کئی کو آئے تھے, اس کو بھی معلوم ہے میری ایک حد ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ علاج کرو, لیکن آدمی اینڈ میں سب سے تھک کے اللہ سے مانگے شرم کی بات ہے, گھوم پھر کے اب آیا نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے اللہ کو یاد رکھے آدمی, پہلے اللہ سے مانگنے والا بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب کا حکم ہے, تمہارے رب کا کہنا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تمہاری سنوں گا. اللہ نے جب وعدہ کیا ہے دوں گا, دے گا اللہ. لوگوں کو اللہ سے مانگنے والا بنایا جائے, لوگوں کو اللہ کے آگے جھکنے والا بنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, دعا ان بلاؤں سے ان تکلیفوں سے بھی ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو آ چکی ہیں, اور جو تکلیفیں ابھی تک آئی نہیں ہیں ان سے بچنے میں بھی دعا فائدہ پہنچاتی ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت سے, حسن درجے کی روایت سے. تو دعا کا اہتمام امت کو سکھایا جائے, اللہ سے مانگنے والا لوگوں کو بنائیں, سب سے مانگے اللہ سے بھی مانگے, سب کو چھوڑ کے اللہ سے مانگے, ایسا امتی کو بنایا جائے. 10, توکل کی تعلیم دی جائے, اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا جائے, اللہ پر توکل کرنا, لوگوں کو اس کی تلقین کی جائے کہ اللہ پر دل کا اعتماد ہو, اور یہ پیدا ہوگا اللہ کی واقعی صحیح معرفت سے, اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے تو اللہ پہ بھروسہ کرے گا آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب, میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے, 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے, حساب نہیں, کچھ بھی حساب نہیں, سیدھا جنت. کون ہوں گے یہ؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون, یہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں کرواتے ہیں, منتر نہیں کرواتے ہیں یعنی استرقاء نہیں کرواتے ہیں, رقیہ نہیں کرواتے ہیں, ولا یتطیرون, اور یہ شگن نہیں لیتے ہیں, شگن جو لیتے ہیں نا, شگن ہمارے شادیوں میں اکثر ہوتا ہے, دیکھو رہے عقرب ہے کیا اس میں, ذرا دیکھو فلاں تاریخ منوس تاریخ تو نہیں ہے, محرم تو نہیں آ رہا ہے, تو یہ جو ہے اس طرح سے شگن نہیں لیتے ہیں. یا وہ لوگ پرندے اڑاتے تھے, پرندہ دائیں گیا تو کام بنے گا, بائیں گیا تو نہیں بنے گا, اب وہ پرندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بننے کا کہ نہیں بننے کا کام, تو اس طرح سے وہ لوگ شگن لیتے تھے. بلی ہمارے نا, بلی آگے سے گئی تو دلی کو نہیں جانا ہے ابھی, کیوں؟ بلی آگے سے گئی ہے بیچاری, جوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی آگے سے, اس کا کیا قصور ہے, آپ کا کام کیا, اس کا کام بنا نہیں ابھی تک, چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہو. تو ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون, وہ نہ رقیہ کرواتے ہیں, منتر کرواتے ہیں, اور نہ شگن لیتے ہیں, بدشگونی نہیں کرتے ہیں, بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل سکھایا جائے کہ کچھ بھی ہو اللہ شفا دینے والا, اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے, اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, امید رکھو. لوگوں کو ایسا بنایا جائے, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں دیکھی جا سکتی ہیں, یہ شرک سے امت کو بچانے کے لیے, علاج کے لیے ہم کر سکتے ہیں. اپنے گھر سے ہم شروعات کریں, اپنی ذات سے ہم شروعات کریں, اور جہاں تک کہ آدمی کی بات پہنچ سکتی ہے وہ ان چیزوں کو پہنچائے تاکہ امت کے افراد شرک سے بچیں, شرک سے بچیں. شرک سے بچانا یہ ڈوبتے ہوئے کو بچانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ ڈوبتا ہوا کیا ہے, پانی میں ڈوب رہا مرے گا وہ, لیکن جو جہنم کی آگ میں ڈوب گیا شرک کی بنیاد پر اگر چلا گیا کبھی نہیں نکلے گا اس میں سے. اس لیے شرک سے بچانا بہت ضروری ہے, اور خصوصاً ان لوگوں کو جو آج ہم سے قریب ہیں, ان کا ہم پر حق ہے, ان کو بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتانے اور ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ہم کو ذریعہ بنائیں.